między dniem a dniem. Dzisiejsze wydanie audycji powoli dobiega końca, ale proszę posłuchać, jakie atrakcje mamy dla Państwa w Trójce w ciągu najbliższych godzin. Już za chwilę, bo o 5:00 w Trójce Soul & Funk Justyny Grabasz. W porze na Trójkę mówić będziemy m.in. o symbolicznym zburzeniu muru berlińskiego. W salonie politycznym Trójki gościem będzie Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej. W Trójce przed południem opowiemy m.in. o książce Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości, której premiera odbędzie się dziś o godzinie 18:00 w klubie księgarza na rynku Starego Miasta w Warszawie. W Trójce do trzeciej opowiemy o wystawie pod patronatem Polskiego Radia Enigma, zagadka rozwiązana. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na wtorek na 9 dzień listopada. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny w Trójce. Do usłyszenia mówią Jacek Frencel, który całość audycji przygotował, i Tomasz Miara. Udanego wtorku, do usłyszenia. We'll be right back.